यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो अप्राप्त की प्राप्ति करना चाहते हैं। संसार के साथ संबंध अप्राप्त संबंध है नहीं संबंध। नया संबंध जोड़ करके हम चीज चाहते हैं तो संसार की चीज है अप्राप्त की प्राप्ति करना, और परमात्मा की प्राप्ति है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना। अप्राप्त है पहले, उसकी प्राप्ति करने पर भी अप्राप्त ही रहेगा, क्योंकि मूल में वो अप्राप्त है, मूल में वो हमारी नहीं है। जैसे शरीर मिला है तो ये मिला है, तो मिली हुई तो बिछुड़ेगी, तो बिछुड़ने वाली चीज है, क्योंकि पहले इसका वियोग ही हमारे को नित्य है, पीछे वियोग होगा, वो अभी वर्तमान में भी वियोग हो रहा है। ये देखो बार बार कहने का मतलब है, विशेष ख्याल करना है कि संसार की जितनी चीजें हैं वे सबकी सब पहले मिली हुई नहीं थी और अंत में मिली हुई नहीं रहेगी, और बीच में भी वियोग हो रहा है। ये तीन बात याद रखा। मानो शरीर पहले हमारा नहीं था, फिर हमारा नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहा है। ये है संसार मात्र का नमूना, ये सैंपल कहते हैं नमूना, ये बानगी, जैसे सोमन धान की मुट्ठी बानगी कहावत है, एक सौ मन धान की मुट्ठी बांध ली बोरे में पखड़ लगा देगा, ठीक है ऐसी चीज है। तो ये मनुष्य शरीर है, ये त्रिलोकी की बांधगी है, बांधगी ये नमूना है, इसी जाति का संसार है। क्षितिजल पाप विघ्न समीरा पंच रतति अदम शरीरा, तो ये पंच रति संसार सब है, वो एक ही धातु का बना हुआ है, उसी का नमूना है ये आपका हमारा शरीर। तो मिला हुआ है, बिछुड़ने वाला है, और परमात्मा कभी बिछुड़ा नहीं, हमें कभी बिछुड़ते नहीं, इस वजह से मिले हुए का मिल रहा है। खूब ख्याल करें भाई बहन, संसार की जितनी चीजें हैं उतने शरीर है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, जमीन है, जायदाद है, रुपया पैसा है, ये सब पहले नहीं मिला हुआ था, फिर मिला है, और अभी मिला हुआ बिछुड़ जाएगा और निरंतर बिछुड़ रहा है। और परमात्मा पहले भी थे, अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे, और आप विमुख हो सकते हैं, भगवान अलग नहीं हो सकते। आप अपनी मान्यता में परमात्मा को अलग मान सकते हैं, परंतु परमात्मा अलग हो सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा में अलग होने की असामर्थ्य है, ये सामर्थ्य उसमें नहीं है, और सब सामर्थ्य है, पर हमारे से अलग हो जाए ये भगवान सामर्थ्य नहीं है। कैसे वो सब जगह परिपूर्ण कैसे अलग हो जाएगा? पृथ्वी से बनी हुई चीज पृथ्वी से अलग अलग हो जाएगी? सोने से बनी हुई चीज सोने से कैसे अलग हो जाएगी? मिट्टी से बने हुए बर्तन मिट्टी से अलग कैसे हो जाएंगे? लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र लोहे से अलग कैसे हो जाएंगे? परमात्मा से बना हुआ संसार परमात्मा से अलग कैसे हो जाएगा? परमात्मा अलग हो सकते नहीं और संसार साथ रह सकता नहीं। ये जीव जो है, जीव अपने मनुष्य, इसके एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। तो परमात्मा तो कभी अलग हो सकते नहीं और संसार शरीर के भी साथ रह सकता नहीं। पक्की बात है, आज आप कहते हैं हम जी रहे हैं, ये बात बहुत विशेष ध्यान देने की है। मेरे मन में आती कहने की कहा है, फिर भी कहता हूं, कहता विचार भी कहने का है। मनुष्य जीता है, वर्ष गांठ बनाते हैं कि हमारे को इतने वर्ष आ गए, मैं इतने वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, मैं 25 वर्ष का हो गया। तो 25 वर्ष हो गया नहीं है, 25 वर्ष खो गया। जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र के थे, अब उनके बाद जितने वर्ष आए हैं वो उम्र में कम हुए हैं कि बड़े हैं? सीधा हिसाब है ये। जितने वर्ष आए हैं उतने जीना तो खत्म हो गया, उतना ही वर्ष मौत में जी आ गई। जन्मा था तब 70 वर्ष का था और 10 वर्ष का हो गया, तो 10 वर्ष तो मर गया, अब 60 वर्ष बाकी रहे हैं। सीधा हिसाब है, इसमें कोई शंका हो ही नहीं सकती, संदेह हो ही नहीं सकता। दो दो चार रोटे भी कह सकते, 5 और 3 हो जाएंगे, 2 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे, 2 और 2 मिलकर 5 हो जाएंगे, उस 4 ही होंगे। इसी तरह से जितने हम जीवे हैं, जितने वर्ष हमारे को आए हैं, उतने वर्ष हमारे कम हो गए। सत्संग के द्वारा यही तो जाननी है बात। मनुष्य कहते मैं इतना बड़ा हो गया, 25 वर्ष का हो गया, कोई कुछ 50 वर्ष का हो गया। अरे 25 वर्ष का हो गया नहीं, 25 वर्ष खो गया, खो गया, खो गया, खो गया, खत्म हो गया। जैसे 25 वर्ष खो गया तो 25 वर्ष मौत नजीक आ गई। वो 25 वर्ष नहीं है, एक एक श्वास में मौत नजीक आ रही है। जीने समाप्त हो रहा है, बैठे निश्चिंत हुए हुए संसार की पंचायती करते हैं, और वो पंचायती करते हैं, खाल नहीं करते कि तुम्हारा रहना कितना दिन होगा। जैसे अभी कहते 8 बजे से सत्संग शुरू होगा, तो 8 बजे से होगा, 8 बजे 8 मिनट आ गए, तो 8 से 9 तक सत्संग है, जिसमें 8 बीत गए तो 8 मिनट तो कम हो गए कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, शंका रही नहीं सकती। 9 मिनट आ गया तो 9 मिनट कम हो गए सत्संग, 1 घंटा का सत्संग में 9 मिनट खत्म हो गया। इस तरह से मात्र प्राणी की सब आयु प्रत्येक क्षण में जा रही है, जीना जा रहा है और मरना आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो असली काम करना है वो करो, इसका तात्पर्य है। भजन स्मरण करेंगे, सत्संग करेंगे, हम साधन करेंगे, अरे करेंगे नहीं, करें, अभी अभी करना है, अभी अभी अभी करेंगे, पता है जिएंगे, जिएंगे कहां, मर रहे हैं ना। तूर्णम यतेत न पवेदन मृत्यु यावत, भागवतकार कहता है तूर्णम यतेत, जल्दी जतन करो, कब तक न पतेत यावत, जब तक शरीर नष्ट न हो जाए तब तक। अरे विषय खल सर्वथा स्यात्, जहां लक्ष्य चोड़ा भी जून में भूदते हो तो स्त्री मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, लड़ना मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। ये तो अभी मौका है, और वो मौका जा रहा है जिसमें सदा के लिए हम सुखी हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, अत्यंत आनंद हो जाए। गीता ने कहा यंग लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते नाधिकं तथा, जिस लब्ध के लाभ की प्राप्ति होती है उससे समान कोई दूसरा लाभ हो सकता नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। वो परमात्म तत्व अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, नित्य है, निर्विकार है, सम है, शांत है, आनंद घन है। वो है जो कजू रहता है, उसकी प्राप्ति होने पर ये गड़बड़ी नहीं हो गई, ये भगवान बूढ़े नहीं होते, वो परमात्मा पुराना नहीं होता, वो नया भी नहीं होता, पुराना भी नहीं होता। अरे होता तो दिन ही दिन है, नवम नवम, नया ही नया ही नया ही होता है, पुराना होता ही नहीं, और शरीर पुराना जीवन रहता ही नहीं, ये पुराने जीवन रहता ही नहीं, एक क्षण भी, सदा ही मौत की तरफ जा रहा है। तो उस उदाहरण के निश्चिंत कैसे बैठे हो, भगवान के नाम कर लो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इधर से कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। और वो धन बिल्कुल चौड़े पड़ा है, मना को दे राम कही जय रे, अरे राम क्यों नहीं कहता तू, पढ़ो धन क्यों नहीं ली जय रे, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा दानी से तो दास जीते सो ले जाए, मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में मिलता है। उसमें एक बहुत विचित्र बात है, आप ध्यान दें, बहुत अलौकिक विलक्षण बात है। क्या विलक्षण है, अरे मुफ्त में मिलता है, वो भी कलयुग के समय में, सतयुग के, देखो एक रुपया डेढ़ दो रुपया मण अनाज मिला, दो रुपया मण, एक रुपया मण, तीन रुपया मण, अरे हो गया 40 रुपया मण। तो दूसरे लोग कहे बाजार खराब गया, खराब गया, वो भी कहे खराब गया, 100-200 मण उसके पास जमा है, वो कहता खराब गया। मानो सस्ते में आवे और महंगा हो जाए तो धनी होती क्या देरी लगे। तो भगवान का नाम लेने में जितना सतयुग के समय में लगता था उतना ही समय आज राम ऐसे करने में लगता है, और दाम बढ़ता है कलयुग के हिसाब से। सतयुग साहब वहां पर वो बहुत ध्यान करते थे, ध्यान कर ध्यान पत्थर है वह प्राणी, ध्यान में तो एकदम भगवान मस्त हो जाते होता है, ऐसा पावन नाम से पावन लोग, वो नाम से ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान नाम लेने में जितना सतयुग में समय लगता है उतना ही तो लगता है, खरीदी में तो इतना सस्ता और बिकने में महंगा, कलयुग में, कलयुग के हिसाब से उसका नफा मिलेगा, वो हिसाब अपन मिल गया, वो धन मिल रहा है, एक रुपये मन में मिले 40 रुपये बने बिके, अरे अभी काफी। तो धनी होते क्या देर लगे, सत्य भाषण पहले करते सतयुग में, तो सत्य भाषण वही सतयुग बाद आज कलयुग में करो। तो सतयुग में सत्य विज्ञानी, ज्ञानी विज्ञानी, ध्यानी सत्यवादी थे, उस समय सत्य की इतनी महिमा नहीं थी जितने आज सत्य की महिमा, कलयुग की महिमा है। क्यों महिमा है, कि जो चीज कम मिलती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, बाजार में जो चीज नहीं मिलती उसका मूल्य बढ़ जाता है। कलयुग में सत्यवादी और भजन करने वाले आदमी कम है, तो भजन और सत्य है वो बड़ा सस्ता है, कोई खरीदता ही नहीं, परवाह ही नहीं सत्य की, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये जोरों से कर रहे हैं, सत्य की परवाह ही नहीं। तो सत्य के ग्राहक नहीं है, जो ग्राहक होगा तो जल्दी मिलेगा उसको, क्यों माल पड़ा है बाकी। तो सत्यवादी वो भजन करने वाले को बहुत ही सुगमता से उसको ये चीज मिल रही है। तो अभी सज्जनों मौका मिला हुआ है, मौका। मारवाड़ी क्या होते मरीर तरी हरदम नहीं रहती, प्लेग होता है, इन्फ्लुएंजा के रोग होते हैं, वो मरी भी हरदम नहीं रहती, तरी भी हरदम नहीं रहती। तो अभी मौका बहुत बढ़िया मिला हुआ है, भजन स्मरण करने का, सत्संग करने का, गीता आदि पढ़ने का, तत्व का अभ्यास विचार करने का, उसमें गहरा उतर करके सोचने का मौका बड़ा बढ़िया मिला है। कलयुग का समय है, कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, राम गाय राम गुण गण विमल भवतरे बिना ही प्रयास। कैसी विचित्र बात है, कलयुग के समान दूसरा युग है ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कोई भी कलयुग के समान नहीं। कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, मान ले इस बात को, विश्वास कर तो क्या है, गाय राम गुण गण में बहुत जैसे कथा हो रही, भागवती की हो रही, रामायण की कथा हो रही है, स्वाभाविक हो रही है, अपने को मुफ्त में मिल रही है, कोई परिश्रम आपको करना पड़ता नहीं, आपको मुसाफरी करनी पड़ती नहीं, कोई खर्च करना पड़ता नहीं, कोई जोर आता नहीं, कोई पसीना आता नहीं। पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही जय रे, मराम करने पड़ो धन मुफ्त में, और सबका हक लगता है। हमारा हक नहीं हो वो तो चीज बढ़िया नहीं है, पर भगवान का नाम है उसमें, रघु सुस्तुलसी रघुवर नाम में सबका वो शीर, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका वो शीर, अपने हिस्से की चीज है, अपने हिस्से की चीज जा रही है इतना तो सोचो, अपने पांती आई हुई चीज, अपनी हक की चीज वो जा रही है मुफ्त में, केवल सावधानी की आवश्यकता है, और कोई आपने पढ़ाई की और कोई कोई सतराई की किसी जरूरत नहीं। कोई जाति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भेष हो, अंतज हो, कोई क्यों हो, हरेक के लिए बड़ी सस्ती शुभ चीज है। भाई हो, बहन हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई हो, अरे पापी हो, पुण्यात्मा हो, और दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, कोई हो, सबके लिए शुभ, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है। ये मरी तरी हरदम नहीं रहती, मरी भी हरदम नहीं रहती है, प्लेग आता है तो पटापट पटापट मर जाते, ऐसे ही ऐसा मौका सुंदर हरदम नहीं मिलता है। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, ना चीनी कृतहीन नर खल कर लिखे, ऐसा सुंदर मौका मिला है सुंदर। तो भाई बहनों बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा अवसर है, चातुर्मास होगा होगा होगा वो करते दो महीना तो थे शत बीत गया, अब बाकी क्या है, जा रहा है, जैसे उम्र जा रही है ऐसे चातुर्मास की उम्र भी खत्म हो रही है, चार में से एक शत गया, दो से जा रहा है, एक महीना गया, एक महीना आधा गया, आधा चला गया है। नारायण याद रखो, हेला सतगुरु दे या हेला राम सिमर ले रे मन गेला, तो सतगुरु का हेला मैं बताऊं, आज समय जा रहा है, दो महीनों में एक महीना चला गया है, आधा रह गया है, क्या आधा लाभ ले लिया, अरे इस हिसाब से पूरा दो महीना हो जाए पूरा लाभ ले लेंगे, यार सोचो तो सही, इतना तेजी से समय जा रहा है और बिछड़ने का वो आ रहा है, इस तरह से जीने का समय भी जा रहा है, अंतिम समय नजीक आ रहा है, नजीक जीने का तो समय जा रहा है और मरने का समय आ रहा है, निश्चिंत बैठे हैं। जैसे कोई जमीन हो और चारों तरफ जल बढ़ रहा है, धराधर जमीन गिर रही है, पृष्ठ गिर रहे हैं और बैठे जैसे, अरे छोटा सा टापू है क्या देरी लगेगी इसकी, ऐसी उम्र कितनी है, इस बात भाइयों बहनों सोचो जरा विचार करो, आधा समय जया गया, आधा समय अब भी जल्दी सेट करो और काम करो और पारमार्थिक उन्नति के लिए बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए जल्दी और बड़ी सुगम सरलता से। क्यों कि अभी मैंने बताया ना, परमात्मा तो कभी दूर हो सकते नहीं और संसार सदा साथ रह सकता नहीं। परमात्मा तो कभी मिटते नहीं, संसार कभी टिकता नहीं। परमात्मा का कभी वियोग होता नहीं और संसार संयोग रहता नहीं। वियोग हो सकता नहीं, संसार साथ रह सकता नहीं। ऐसी हालत में कितनी बढ़िया बात है। गीता जैसे ग्रंथ, रामायण जैसे ग्रंथ, भागवत जैसी कथा हो रही है, रामायण का पाठ होने वाला है। ये संयोग मिलाने से नहीं मिलता है। इसमें पैसे खर्च होते हैं, मन पैसे के बदले मिल जाए क्या चीज, ये जरा सोचो आप। पैसे खर्च होते कहते हो, पैसे खर्च होते हो साहब, इसमें खर्च होते हैं तो पैसे सफल होते हैं। पैसों का बल नहीं है कि ऐसा संयोग मिला ले। क्या है पैसों में बल, ये ताकत है पैसों में कि सत्संग मिला ले। तो ऐसा कीमती समय तेजी से जा रहा है, बहुत तेज से खत्म हो रहा है। तूर्णम यतेत न पतेत अनुयते यावत, जल्दी यत्न करो, जब तक शरीर रहे तब तक जल्दी कर लो। संसार की चीज हरीजी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, रहने की जगह मिल जाएगी, चूहा बनो की बिल मिल जाएगा, कहीं रहो, कीड़े मिल जाती बिल मिल जाएगा, पर परमात्मा मिल जाएगा और जगह। ये तो मौका यहां है और बड़ी सुगम, बड़ी सरल सीधी बात, तात्विक बातें समझो तो बहुत सुगमता से उसकी प्राप्ति हो जाए। ऐसा सुगम मौका आया है सज्जनों। समय चूक पुनिका पछताने का वर्षा, जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाएगा वर्षा से क्या होगा, ये सूखी पत्ती वो भी चिप जाएगी, काम ही नहीं आएगी। तो अभी काम चल रहा है, अभी तो सब चेत हो रहा है। और ऐसा सत्संग भी, और माथा खराब हो जाए तो, पागल हो जाए तो, बुखार आ जाए तो, शनिपात हो जाए तो, पता है, अरे प्राणी निकल जाए तो। कलकत्ते में सत्संग पाठ हो रहा था, एक माई वहां सत्संग में मर गई। तो इसका कुछ पता है जीने का, कैसे निश्चित बैठे। भगवान की प्राप्ति कर लो, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करो। आयो जग एक कार्य संभारे को कब संभालेगा। मनुष्य शरीर भोग भोगने लिए नहीं मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। ये विशेष सेवन के लिए सही नहीं मिला है। बड़ी भारी आज हत्या हो रही है, पाप कर रहे हैं, ये कहां कहां बुद्धि गई, कहां बुद्धि चली गई, क्या दशा हुई है। कृपा करो कृपानाथ, अंधाता सोचो थया कृपा करो, इस तरफ ध्यान दो, सचेत करो, सावचेत हो जाओ। ये मोह रूपी निद्रा इसको छोड़ो, तेरे मोह निद्रा जागृत हो जाओ। कृष्ण ही जा रहा है और एक एक का जा रहा है। अभी तो साथी मिले हुए दिखते हैं, पर जाना जासी जीवनो जासी एक दो साथी पुनर्पाप, अपने किया हुआ शुभ शुभ काम जाएगा, अकेले जाना पड़ेगा। मरगट देखे डरपतार चौड़े किया जाल, सब मसौड़ा में जाओ जो डर लगता था वो मसौड़ा में दुखेगा। शाही दिन रात रात अकेले ही बढ़ेगा वहां दूर, वो दिन आ रहा है नजीक, या निश्चित बैठा है। कब करोगे वो काम जो असली करना है, जिसके लिए आए करने के लिए। सज्जनों तत्परता से तेजी से लगाओ, कह दक्ष राम बिगड़े घालो घोड़ा, तेजी से चलाओ, राम राम राम राम राम। दो बात खास है, भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना और दूसरों की सेवा करना। ये दो काम खास नहीं है तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। वो ना तो भजन करता है, ना दूसरे का उपकार करता है, सेवा ही नहीं करता है। मनुष्य का पशु पक्षी है वो भी, मनुष्यता दो ही बात में है, एक आपके जीवन के द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को आराम पहुंचे, ये मनुष्य कर सकता है। देवता भी अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, बट नया उपकार नहीं कर सकते, और मनुष्य बड़ा भारी उपकार कर सकता है। तो उपकार करना, सेवा करना काम एक ही है, और भगवान के बदले नहीं कर सकते। मैंने कई बार कहा है, गाय बड़ी पवित्र है, गोबर गोमूत्र भी पवित्र होता है, खुरों की रज्जी भी पवित्र होती है, परंतु भगवान का भजन कर सकती है क्या? आप दूध बछड़ा ले सकते हो, पर गाय दे सकती है क्या? अपनी तरफ से, अपनी तरफ से सेवा करने का मनुष्य ही एक अवसर, ये सेवा कर सकता है। स्वार्थ में फंसे वो ही नहीं करता, स्वार्थ बुद्धि ऐसी हो गई, दया के खजाने की कूची लोभ ले गया। दवाई ना खजाना था, उसके ताड़ा जगह लोभ कूची ले गया। लोभ आ गया, कैसे करेंगे बताओ? दया आई, दया मैं चाबी देंगे, ताला खुलेंगे। हाय, धन खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अरे मरेगा जब छोड़कर मरेगा, साधु है, वृद्धि त्यागी है, फूटी तुम भी छोड़कर पहले मरेगा। अन्न पहले आज छोड़कर मरोगे, जल छोड़कर मरोगे, शरीर छोड़कर मरोगे, रहने की जगह छोड़कर मरोगे। दादू दुनिया बावली सोच करे अकेली, रोटी देसी राम जी दो पारो पहली, बाकी बचेगा अन्न जल कपड़ा जो निर्वाह की चीज है उसकी चिंता करता है कि निर्वाह कैसे होगा, निर्वाह कैसे होगा। अरे आज दिन तक निर्वाह हुआ है, पेट ही मैं जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके। माँ के पेट में भी पेट भरा है तेरा, पेट ही में जो पेट भरा, अब पेट चिंता करता है। अरे वो पेट की चिंता करते जिन चीजों की, वो छोड़ कर मरोगे, छोड़ करके। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कुछ भी न मिले मर जाए, सब कपड़ा भी रहेगा, अन्न भी रहेगा, जल भी रहेगा, मकान भी रहेगा, साथ रहने वाले भी रहेंगे, इनके रहते रहते जाना पड़ेगा, और जाने पड़ेगा उसकी तैयारी हो रही है। याद रखो, जिस काठ में बलना है वो रूख अब नहीं उगेगा, वो काठ तैयार हो गया है, सूखी लकड़ियां तैयार है, जिसमें सीढ़ी बंधेगी वो मूंज भी तैयार है, वे बांसड़ा भी तैयार है, कफन का कपड़ा भी बन गया है, उठाने वाले अग्नि जल में के तैयार है, थोड़ा सा गड़ी के खप ये सूफ फूफ आपको चल रही है, बड़ी चट हो जाएगा, सब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी। दो आंख मिसी और सौ धोखनी बंद हुई, उसी समय देरी होते, अरे देरी करते हो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। वो दिन आ रहे हैं भाई, अपना काम कब करोगे? बलने की सामग्री और आपकी जगह भी रिजर्व है, आपके पति भी पड़ी है, पता नहीं कहाँ है, मन जगह है भी मौजूद, क्या चीज बाकी रह गई है? थोड़ा सा श्वास चलता है, आंख टिमटिमाती है, इतना ही बाकी रहा है। ये बंद हुआ चट सब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी सब। तो चेत करो बहनों, माताओं, भाइयों, चेत करो, केवल भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं। वो क्या नहीं, सब जगह मौजूद परमात्मा रहते हैं, वो सब जगह सब समय में सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब परिस्थिति में सब अवस्थाओं में सब घटनाओं में सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब जगह सदा मौजूद है। उससे प्यार करो जो उसके साथ मौजूद मौज हो जाए, नाशवान चीज को इकट्ठी कर रहे हैं, संग चिंता कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे हो आप? ये होश कब आएगा? किस दिन के लिए ये काम स्थगित कर रखा है? अभी से एक एक भाई एक बहन को ना कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब काम पर हो गया जरूरत को तब ता तो तिया सब ही सिट है। न लियो कभू भूल के राम को नाम, फिजूल फिजो सिट तो ही फिट है। धिक्कार देवे इस वास्ते सज्जनों, भगवान के नाम बड़े सीधा बड़े से राम राम राम राम राम राम आदत घाल दो, आदत ऐसी जो रात और दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कभी सब जगह निर्धना धनवंता नहीं होय, धनवंता सोई जाके राम नाम धन होय। इस वास्ते भगवान का भजन करो, भगवान हे नाथ पुकारो, हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, नाम जप करते रहो, मन से कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं, तो भगवान बड़ी कृपा करे। ऊपर धुरी है जैसे बादरवा, दिल्ली के बीते जात सजन करो हरी से निहरवा। भगवान से दिल्ली के बीते जात कोई साथ रहना नहीं है, समझे। जिस धाम के लेने से जन से बनते पहान भये पानन से हरवा, पत्थर तिर गया पान से सरवर पर गिरवर तिरे जू तरवर के पात। भगवान का नाम लिखा हुआ था पुल बन गई, सरवर पर गिरिवर तिरे गिरिवर बड़े बड़े पर्वत जू तरवर के पात, जद रामा लड़दे को तिरगो कितनी एक बात। कली दुनिया मर मन जाने, पत्थर तिर गया पानी रे, खाली करता वो नाम सबके लिए खुला पड़ा है। ऐसे नाम करे थे वो इतने मुक्ति की सृष्टि होते हुए, मुक्ति थारे मुंडे पे मुंड थी, राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते मिलते हरदम। ये जितना संग्रह कर लो साथ में पूंजी हो जाएगी, सज्जनों साथ संसार से कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, और भजन किया कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। जितना आप भजन कर दोगे धन कर दोगे तो भाई का बंटवारा होगा, क्या भगवान नाम में बंटवारा होगा। जो कर लेगा उसके एक का है तो भाई में बंटवारा नहीं होगा उसका। बहुत साल लेकर चलो तो डोट में ही भार होता है, जो भार होते ही नहीं। शरीर न रहे तो भी ये साथ रहेगा, कितनी विलक्षण बात है। जिस लोग मैं कहते हो ये साथ नहीं रहेगा, भजन किया वो साथ रहेगा। भीतर भाव आपका दया का भाव, कृपा का भाव, उपकार का भाव, दूसरों के हित करने का भाव, ये पूंजी साथ में रहेगी, साथ में, और जहां जाओगे वहां काम करेगी। वहां संत कहलाओगे, महात्मा कहलाओगे, लोग आदर करेंगे। अरे स्वार्थी का आदर मरम स्त्री पुत्र नहीं करते, भाई बंधु नहीं करते, माँ बाप नहीं करते। पेटू और चट्टू बन रहे मैं खा लू नहीं सक, ले लू खा जाऊ, ले लू खा जाऊ। कृपा करो कृपानाथ, मौका मिला है बहुत बढ़िया, इस वास्ते कृपा करो। वो कृपा मेरे पर करो तो आप पर हो जाएगी वो कृपा, आप पर करो, मेरे पर हो जाएगी आप पर। सर सावधान होकर के अब गई सो गई, अब राख रही रे, मनवा आज हूं मान तो सही रे। गया जितना समय गया, अब समय बाकी वो खराब न हो जाए। हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। और उपकार करो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, किसी तरह से ही दूसरे का हित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, दूसरे की मुक्ति हो जाए। आप करो औरों को भी, सत्संग हो जहां बात हो वहां भी लाओ ले जाओ, किसी तरह से उपकार हो जाए। ये लगन चाहिए आपकी, भगवान लगन देखते हैं, काम कितना किया ये नहीं देखते। कोई 100 रुपया लगे कोई 1,00,000 रुपया लगा दे, पर 100 रुपया और 100 रुपया लगा 1,00,000 रुपया से कम नहीं है। 5 रुपया जिसके पास वो 5 लगा दे, करोड़ रुपया करोड़ लगा दे तो 5 रुपया के समान नहीं होगा। ध्यान देकर सुने, जिसके 5 रुपया ही पास में है, जिसके करोड़ रुपया पास में है, 5 रुपया लगा दिया तो सर्वस्व लगा दिया, करोड़ रुपया वाले ने करोड़ रुपया लगा तो सर्वस्व लगा दिया। सर्वस्व लगाने पर भी 5 वाले के जितनी तंगी आवेगी, करोड़ वाले के कितनी सामग्री बाकी रहेगी। रुपया रुपया लग गया सामग्री बाकी रहेगी, अरे 5 वाले कितनी रहेगी बाकी, बाकी तंगी रहेगी उसके। अरे करोड़ रुपया लगा दे जो सामग्री कई वर्षों तक जीवेगा, अरे पांचवी पास में दिखाई गए तो पीछे। इस वास्ते परमात्मा मार्ग में धन कम ज्यादा कम नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए पूरा धन है सबके पास, जितने मनुष्य सबके संबंध पूरी सामग्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री पूरी है, पूरी अधूरी है ही नहीं। ज्यादा पढ़ोगे जल्दी कल्याण हो जाएगा, ज्यादा रुपयों का ज्यादा कल्याण हो जाएगा, ये साधु ऊंचे जल्दी कल्याण हो जाएगा, नियत होगा तो कल्याण होगा, ये तो बाबा जी बन जाओ भले लोगों ने उठा लो भले कल्याण तो नहीं होगा भाई। साधु रावण काल नेम जी में रावण राहु काल नेम भी बन गया, रावण भी बन गया, ये बनावटी से काम नहीं होता। किए कुबेर जगत हनुमान जिम जामवंत हनुमान, जामवंत है हनुमान जी है बंदर भलू, पर पूजनीय हो गए भगवान में लग गए। अगर मनुष्य भजन नहीं करता तो निकृष्ट है पशुओं से ही, पशु तो पाप काटता है ये पाप बढ़ाता है, महान नरक में भल नरक बरता रहा, दुष्संग ने देख भी था तो बड़ा अच्छा मौका मिला है। जल्दी से जल्दी सज्जनों भाइयों बहनों चतुर्मास होगा होगा होगा, आधा बीत गया आधा बीत गया आधा आधा रह गया, अभी लाभ उठाओ तो बहुत जल्दी उठा सकते हो, दिनों में घंटाओं में दिनों में उठा सकते हो, और नहीं तो उम्र भर में गया जो यही उम्र चल जाएगी। इस वास्ते सज्जनों चेत करो, होश में आ जाओ, होश में गफलत में खो रहे हो, जैसे सूरदास चले टोटो हमारे ऐसे ही बुद्धि में सूरदास बने, बुद्धि अंधी होगी अंधी, जाचेत करो होश में आओ। कौन कहेगा और क्यों कहेगा बताओ, ये तो भगवान की कृपा है जिससे आपको हमारे को ऐसी बातें कहने का सुनने का आपको मेरे उसको कहने का मौका मिलता है। ये व्यापार हर जगह नहीं चलता है इतना, ये भगवान की कृपा हुई है कृपा, ना तो कोई मेरी महत्ता है ना आपकी महत्ता है, महत्ता कृपा की है, भगवान ने कृपा करके संयोग दिया है कि लाभ उठा ले। कहने वाले को ज्यादा लाभ होगा, सुनने वाले को ज्यादा लाभ होगा, श्रोता भगता ज्ञान निधि का यहां पर गोल कथा आपकी दूर, श्रोताओं को एक नंबर है, श्रोता नहीं हो तो बाबा जी किसको कहेंगे, सुनने वाला तो एक जगह नहीं दूसरी जगह तीन जगह कई जगह सुन लेगा, कहने वाला हरेक जगह कह देगा, ज्यादा भी कह दुकान पर तेरे गीता सुनाऊ, चाहे बाप ने सुना गीता तो मैं मरू हूं जाकर नाराज हो जाएगा, आप परीक्षा कर लो किसी को कह जाए थोड़ा गीता सुनाऊंगे हमारे है क्या बनेंगे गीता सुनाऊंगे जा सुना। कोई सुनेगा ही नहीं, गाल तेरे घी लू खो, गालते घी सुनेगा नहीं, तो सुनाने वाले के लिए श्रोताओं की आवश्यकता ज्यादा है, और श्रोता के लिए सुनाने वाले कई मिल जाएंगे, तो आप मिल गए कृपा हो गई आप लोगों की, तो थोड़ी कृपा और करो, इतनी कृपा तो आपने करी मेरे पर, जो पधार गए नहीं आओ तो मेरे पास है कोई ताकत आपको बुला लूं, कहूं जाकर आओ आओ मेरे पास गीता सुनाओ, जा जा गीता सुनाओ, मानेगा कोई और व्याख्यान सुनाऊंगा, ये भगवान की कृपा है, आपने इतनी कृपा कर ली बोलने का मेरे को मौका दे दिया, परंतु जो दिया मौका जो ही कृपा कर करने का मौका दे दो, थोड़ा सा वैसा ही करने का मौका दे दो कृपानाथ, कृपा करो। समय जा रहा है, समाप्ति का समय आ रहा है, फिर कब करोगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फेर करेगा कब, पट से पुणा निकल जाएंगे फिर क्या है, अरे उसको कोई भरोसा नहीं है, रात में दिन में सुबह शाम कोई ऐसा वक्त नहीं कि उसमें मरने का डर नहीं हो, हरदम मरना खुला और जीना बंद, मरेगा जीना बंद हो जाएगा, जीना बंद हर एक दिन हो सकता है, मरना हरदम खुला है, वो जीवन है उसमें लाभ ले लो, और भजन नहीं किया तो लाभ ले क्या कियो, भजन बिना बावरे हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना भावरी। अरे भजन बिना इतना सुंदर समय तने बिता दिया, अब जितना समय रहा है जल्दी से करो भाई, समय जा रहा है। भजन बिना दिन जावे दिन जावे। भगवान के भजन में लग जाए सज्जनों, इस जीवन में विलक्षणता आ जाएगी, जीते जीते विलक्षणता आ जाएगी। भजन करे पाताल से और प्रगट हो तो आकाश, ये दाबी डूबी नहीं दबे, ये कस्तूरी की बास। भजन करने वाले की आपको तो विश्वास हो कि नहीं हो पता है, हमें देख रहे हैं प्राउड बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, भाग्य अवस्था बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, दुनिया के ऊपर असर और तरह हो जाता है। ध्यान तो आप हो जाओगे, दूसरों का भी भला करोगे, अपना भला करोगे, सब तो नफा ही नफा ही है। और न करने से जननी बोझ मरी, अरे पृथ्वी बोझ मरी, पहले पहले कहा था पृथ्वी को क्यों भारे मारी मनुष्य शरीर लेकर के। आता है कि न बात पर्वत से न भारो में ना भारो से वनस्पति, पर्वतों का भार नहीं है और वृक्षों का भार नहीं है, भगवत भक्तिहीन है उसका सदा मेरे पर भार है, बोझा है। पृथ्वी कहते वो भार मेरे सभ्यता नहीं है। भरत जी ने कहा कि मेरे राजा बड़ा गया तो रसा रसा तो जाए, तभी राम जी कहते हैं भरत भूमि रहे रावरी राखी, जो पुण्य मल है उनको पृथ्वी को बल मिलता है। जो सज्जन हुए जो संत हुए हैं भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं उनको उनको बल मिल, उनका बल मिलता है, पृथ्वी को शक्ति मिलती है। साधु नारायण नारायण नारायण। सती भी सत्यवादी भी अलुब्धि दानशील ले सप्त भी धार्यते मही गो भी विपरीत वेदे से आलम बातें नहीं भाई। अब ऐसे समय हमारे दर्द हुआ है गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशील सटभीर धार्यते मही। गौवा से पृथ्वी धारण होती है, गौ हत्या हो रही है, ये पृथ्वी की क्या दशा होगी। अभी दशा तो बिगड़ रही है फिर भी बिगड़ेगी इतनी भयंकर जिसका पता नहीं है। लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा मनुष्य ज्यादा हो जाएगा, अकल कहाँ गई पता नहीं। जब चिंता थोड़ी थी विदेश से अन्न आता था, श्रद्धा बड़ी है तो विदेश में अन्न जाता है, कांधा आंखा में धूल सो भी जाती है, ज्यादा बढ़ जाए तो अन्न कहाँ खाएंगे। अरे गोभीर विप्रेष जो ब्राह्मण है बड़ा धर्म पालन करने वाले ब्राह्मण, अरे गौ में गोभीर विप्रेष वेदेश और सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध दानशील से, जो अलुब्ध है कोई लोभ नहीं ऐसे संत महात्मा और दानशील है सप्तवीर धारिये थे मही। ये पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, ये कितनी विलक्षण बात है। तत्व की प्राप्ति करो तो पृथ्वी को बल मिलता है, दुनिया को बल मिलता है, सबको सारा भजन करता आपका होता है कल्याण और दुनिया को होता है हित, मुफ्त में बिना खर्चे कोड़ी खर्च नहीं हित होता है। अरबों रुपये खर्च करके इतना दुनिया का हित नहीं कर सकते, भगवान का भजन कर हित कर सकते। गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी जो सत्य बोलते उनके द्वारा अलुब्ध ही जिनके विजय में कोई सन है तत्व के जीवन मुक्त महात्मा भगवान के प्रेमी ऐसे दानशील है, दानशील है जिसों के हित करते हैं सप्तवीर धार्य थे मही। आपका कल्याण होता है, दुनिया मात्र का भला होता है, पृथ्वी है ना पृथ्वी, ये भी जल के ऊपर टिके, जल के ऊपर अभी ही तालाब भर करके मुठी पानी रेती रख दो फैल जाएगी, इतना बड़ा भाई समुद्र पानी की संख्या ज्यादा है, पृथ्वी की संख्या बीच में थोड़ी है, वो संख्या पानी की मुठी जल के भीतर पड़ी है इन सातों के द्वारा, नहीं तो पानी ले जाए खत्म हो जाएगी। अगर वो भजन आप करो तो पृथ्वी को बल मिलेगा, दुनिया को बल मिलेगा, हर एक का हित होगा, बड़ा कल्याण होगा। केवल दान के द्वारा इतना हित नहीं कर सकते, पढ़ा करके इतना हित कर नहीं कर सकते, भगवान का भजन करो तो हित होगा। नर नारायण ऋषि जैसे राम कृष्ण भगवान और अर्जुन है अवतार, वे नर नारायण दुनिया के हित के लिए बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं, दूसरों का हित करने के लिए, सब दुनिया के कल्याण के लिए। तो संत महात्माओं के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा कितना भला हो रहा है उसको कोई जानता नहीं है, और कितना हित हो रहा है। यथा तरोन्मूल निषेचन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणि तथा च सर्वाधनमच्युते। यथा तरोन्मूल निषेचन, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से तना और बड़े बड़े ताला, छोटे छोटे टहनिया, पत्ते, फूल, फल सब तक तरी पहुंचती है एक जल मूल में जल देने से। ऐसे एक यहाँ अन्न और जल देते रहो, सब शरीर को पुष्टि पहुंचती है। ऐसे ही भगवान के भजन करने से त्रिलोकी को पुष्टि पहुंचती है, कि सबके मूल परमात्मा है, उसे याद करने से जितना उपकार होता है दुनिया का आप कर नहीं सकते धन संपत्ति के द्वारा, और आपका कल्याण कर सकने से भजन भजने में बिना, और वो भजन करने से दुनिया मात्र का हित करते हो। था तरो और मूल निषेचने तृप्यंत स्कंद भूलो प्रशाखा प्राणोपहारा चेन्द्रियाणी, जैसे प्राण को देने से सब इंद्रियों में तृप्ति आती है, तथा सर्वार्ण मच्युते जा, भगवान के भजन में लग जाओ सर्वार्ण दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी, उनके संग करने वाले नहीं सुनने वालों को, दूर दूर सुनने वालों को उसने पहुंचेगा। श्री गोस्वामी जी महाराज द्वारा रामायण रची गई, इतना कोई धनी करोड़पति अरबपति कितना उपकार कर सकता है, कितना उपकार होता है महाराज, मेरे को तो आश्चर्य आता है। सत्संग में बातें सुनाते हैं तो लोग इतना रस नहीं लेते, रामायण के पाठ में इतना रस लेते। बड़े बड़े सज्जनों से बातें हुई कि भाई व्याख्यान तो लाभ होगा, रामायण के पाठ में क्या है, रामायण पाठ में नहीं लेंगे लोग। पर मैंने देखा सत्संग में इतने आदमी नहीं आते जितने रामायण में आते हैं। तो गोस्वामी जी द्वारा कितना भला होता है, कोई है धनी किसी की ताकत, अरबपति और बड़े बड़े सम्राट की भी शक्ति है क्या इतना हित कर सकता है। तो भगवान के शरण होने से कितना दुनिया का हित होता है, कितना आपका कल्याण होता है, लोग परलोक सब सुनते हैं। हरि नाम भजा सब काज सरे परमारथ स्वार्थ है सगरो, परमात्मा सब लोग प्रलोक सब सुनता है। राम जी भी कहते हैं सखा सोच त्याग बल बोरी सब विधि घटम काज में तोरी, सब तरह से भगवान के भजन करने से उन्नति होती है। वो भगवान का भजन था, उसका मौका अभी आया, वो अभी मनुष्य जन्म और शरीर में नहीं है, ये मौका देवलोक में नहीं है और किसी को मौका नहीं है। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, आपका संसार का सुख आपके सदा नहीं रहेगा, आपके धन सदा नहीं रहेगा, जवानी सदा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, कि आपकी है ही नहीं, मिली हुई उजड़ेगी। ना संसार का सुख आपका है, ना जवानी आपकी है, ना निरोगता आपकी है, ना बल आपका है, ये रह नहीं सकता। और भगवान मिल जाए तो जा नहीं सकता, वो आपका है, खुद हक लगता है शरीर पर, बल पर, विद्या पर, योग्यता पर। ये व्याख्यान देने वाला मैं शब्द दे सकता हूं, ये मिली हुई है चीज बिछड़ने वाली है, सदा रहने वाली है नहीं, और परमात्मा मिल जाए तो जाने वाले है ही नहीं, सदा रहेगा। कितनी दिलचस्प बात है, सदा रहने वाली चीज मिल सकती है मुफ्त में, उसमें लोगों का जाने वाली चीजों का संग्रह करते हैं, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया। इसका तात्पर्य ये नहीं साधु बाबा जी बन जाओ रुपया छोड़ दो, है भी नहीं, आप कर भी सको भी नहीं, और भगवान का भजन आप कर सकते हो। भाई भाई है, सब भाई बहन, छोटे बड़े बूढ़े बालक सब कर सकते हैं, रोगी निरोगी कर सकते हैं। एक रोगी आदमी से धनी आदमी उसके पास गया, उन्होंने कहा क्या करो, मैं शक्ति नहीं है उसे, वो तुम भगवान ने राम राम राम करो, चरणों में पड़ा हूं चरणों में। तो वो बोले बड़े राजी हुए और कहता ये तो मैं कर सकता हूं, बड़ा बड़ा भी आचार्य बल जी के भाई थे सोमानी ना याद नहीं आया। तो ऐसे भगवान का भजन हर एक कर सकता है, पढ़ा हुआ है तो उसमें भगवान के चरणों में पढ़ा हो, क्या बाधा लगी साहब? भगवान की कृपा दृष्टि है, भगवान के चरणों में हूँ, भगवान मेरे पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, मरे तो भगवान के चरणों में, जीवित भी भगवान के चरणों में, मुफ्त में कल्याण जाऊंगा, कुछ करना नहीं पड़े। तथा तो सर्वाधन मच्छू तेजिया, भगवान का पूजन करने से दुनिया मात्र की सेवा हो गई। संत महात्माओं के द्वारा, गोस्वामी जी के द्वारा आप थोड़ा सा याद करो, गोस्वामी जी के द्वारा कितना हित हो रहा है, कितना हित होगा, अगर भी कोई पार नहीं है। संबत 1631 कितने वर्ष, 400 वर्ष ऊपर हो गए, कितना होने पर भी उनके द्वारा हित हो ही रहा है, फिर भी कितना होगा पता नहीं है। गीता प्रेर छापती है पुस्तकें, रामायण बहुत बिकती है, तो छाप कर देने में मुश्किल हो रही है, तो कुछ हित है जब ये पुस्तक खरीदते हैं, कितना हित होता है। तो संतों के द्वारा जो हित होता है वो रुपयों के द्वारा, बल के द्वारा, राज्य के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, मान बढ़ाई के द्वारा, बड़ा आदमी बढ़ने के द्वारा नहीं होता, क्योंकि वृक्ष में तेल देने, जल देने से होता है, प्राणों को देने से। इस तरह से सर्वान भगवान का आयोजन करो, सर्वान सबका पूजन हो जाएगा, सब पूजन हो जाएगा, सब को सब दुनिया मात्र त्रिलोकी वारण देगा, त्रिलोकी को भजन करने वाला एक अपना ही कल्याण नहीं करता है, उसके द्वारा दुनिया का हित होता है। दुनिया मात्र का हित करो, आप धन के द्वारा नहीं कर सकते, राज वेदों के द्वारा नहीं कर सकते, अकेला कुछ शक्ति नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर नहीं सकता। छोटी सी चीज कितनी बड़ी भारी, ऐसा मौका मिला है सज्जनों, ये मौका हरदम नहीं रहेगा, ये शरीर हरदम रहेगा, क्या ये सत्संग हरदम रहेगी? ये हरदम रहने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा। देखते ही छिप गए जैसी तारा प्रभात, जितना तारा चमकता है सुबह होते ही रह राम दीदी, ऐसे सब छिप जाएगा, एक भगवान का भजन चमकेगा। वो कहीं जाओ, किसी जू में जाओ, कहीं जाओ तो उसी शरण ले लो, भगवान का नाम लो सज्जन, और सत्संग में लग जाओ, औरों को भी लाओ लगाओ। भागवत की कथा हो रही है अब, दो दिन ही है, जल्दी करो, फिर रामायण की कथा है, इनमें लोगों को लगाओ, आप भी लगाओ। छोटे छोटी कीड़ी उसको पता लग जाएगा मीठा है चिंगड़ास है, एक दो जाती है, लाइन लग जाती है हमारे सबको ही, अरे आप इतने आते हो, लोग इतने आ जाए तो पंडाल मुश्किल हो जाए, बनाना मुश्किल हो जाए, ऐसी बात हो जाए। कितने आदमी आप बीकानेर है, गंगा शहर है, भीना सर है, उदराम सर है, पास पार है, सुजान देसर है, किशमी सर है, कितने पास पास में गाँव है, आने लगे तो केवल आप करो तो आ जाए सब, एक एक दो दो आदमी लावे, एक एक दो बहन अपने बहनों को लावे, चार चार पांच पांच लगे लावे, कितनों का हित हो जाए, ऐसा उपकार कोई है नहीं, ऐसा दान कर नहीं सकते। यार ये मुफ्त में होता है, मुफ्त क्या पैसा लगे इसमें, कितनी खुशी आती है, कितना आनंद होता है। तो ज्ञान सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, सर्वभूत हिते रता, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, आप भी लगो औरों को भी लगाओ, जिससे कोई कल्याण हो जाए। यह पारमार्थिक पुस्तकें सस्ते दामों में मिलती है। शेर जी ने कहा था, गोविंदगा जी ने, कि अगर 200-500 रुपये में भी ये गीता की पुस्तक मिलेगी नहीं, समय कितना गिर रहा है, कौन पूछता है इनको। मार पाप में लगे, हत्या में लगे, हत्या में पाप में, गवों को मार देना, पशुओं को मार देना, मनुष्य को पैदा ही नहीं होने देना, नष्ट करना, नाश के ऊपर लगे गए, अरे आप लोग उसी में मदद कर रहे हो। तो सज्जनो थोड़ा विचार करो, समय चूक भी मौका है, मौका इस बात से जल्दी करो। अब क्या बताऊ मैं, आपके काम धंधा रहता जाना है, अब समय तो हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या